Ja, lief luisteraar, dat wat een Sandy Boo of zo. Dat, ja, ik weet niet meer precies, maar ja, geweldig, geweldig, geweldig. Hebben jullie het ook gezien net? Nee. Je bedoelt het optreden? Ja, die was wat een ongelooflijk mooie energie, zeg. Ja, hè? Heerlijk, het ja, zeker. Spetterde gewoon. Ja, iedereen ging lekker mee en ja, gewoon even loslaten allemaal. Ja, en ja, heerlijk, bevrijdend op een bepaalde manier. Ik vond het echt leuk optreden, zeker weten. Ja. Ja. Heb je nog meer gezien vandaag of niet? Ik ben bij die grote houten kist geweest die daar staat. Hoe heet het? Niets is makkelijk. Nee, niets is moeilijk. Niets is moeilijk. Makkelijk. Van WAK, volgens mij. Ja, theatergroep WAK. Ja. Ja, ik ga daar morgen heen. Dus, Oké. Nou ja, dan zal ik niks verklappen. Nee, dan ga ik niets verklappen. Maar was het wel de moeite waard? Het was zeker de moeite waard. Ja, ik heb flink gelachen. Ja. En het was ook lekker absurdistisch. En, en heel goed gespeeld. Dat, dat vooral. Ja, echt... meer ga ik niet zeggen. Nee, moet je zelf maar ervaren. Ja, moeten zeggen. Want nou, maar als je morgen gaat, dan ga je een leuke ervaring hebben. Zeker weten. Dankjewel. Hey, fijne avond. Dankjewel. Yes. Hoi.